Scurt capitol din cartea Apocalipsa, capitolul 15, are doar 8 versete și cu ajutorul Duhului Sfânt ne vom apropia și de acest text. Apocalipsa, capitolul 15. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă, cu lăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului, și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și ți se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. După aceea am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei. Și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur, pline de mânia lui Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu și a puterii lui, și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Amin. Să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm, cerând binecuvântarea Lui peste noi. Doamne Părinte Ceresc, și în această seară suntem mulțumitori pentru că putem să Te lăudăm din casa Ta, Doamne, împreună cu toți cei pe care Tu i-ai ales din această lume, Doamne, ca să fie copiii Tăi răscumpărați. Îți dăm slavă și îți mulțumim pentru că suntem copiii Tăi prin jertfa de la crucea Domnului Iisus. Dorim, Doamne, să-ți mulțumim pentru promisiunile pe care Tu ne le faci prin cuvântul Tău, că ești alături de noi în fiecare zi și în fiecare clipă a vieții noastre. Dorim, Doamne, să Te slăbim pentru lucrul acesta și să putem să ne încredem în promisiunile pe care ni le faci. Dorim, Doamne, și în această seară să-ți mulțumim pentru cuvântul pe care fratele Adil va vesti, Te rog să-l binecuvintezi, să-i dai multă putere, Doamne, și fiecare suflet care este în locul acesta să-și pună nădejdea și încrederea în Tine, știind că Tu ești Mântuitorul nostru care ne-ai salvat și vrei să ne salvezi din starea noastră de păcat, Doamne, și să Te slujim pe Tine. Îți mulțumesc pentru frații și surorile din cor care Te laudă pe Tine, Te rog să-i binecuvintezi. Binecuvintează și tineretul, Doamne, amin. Pe cei din orchestră, pe copilași, Doamne, și ajută-i și pe ei să Te slăvească pe Tine. Ne rugăm și pentru cei care stau nepăsători față de o mântuire așa de mare. Te rugăm, Doamne, să-i chem la pocăință până nu este prea târziu. Îți mulțumim și pentru cei care au dăruit în seara aceasta. Te rog, Doamne, să-i binecuvintești și îți mulțumim pentru că Tu ești un Dumnezeu al răsplătirilor. În numele Domnului Iisus ne-a rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Slăvim pe Domnul pentru că suntem atât de binecuvântați în a avea cuvântul în mâinile noastre. Acest cuvânt este viu și lucrător. Cuvântul acesta este cel care ne-a mântuit și ne-a scăpat pe fiecare dintre noi și acest cuvânt este cel care ne ține tari în credință. Slavă Domnului! Noi suntem doar niște mesageri a acestui cuvânt. Cuvântul acesta însă este de preț pentru noi și numai atunci când viața noastră este clădită pe acest cuvânt, ea este o viață statornică și binecuvântată. În această seară vă invit să privim din nou împreună la cuvânt și vom finaliza mesajul de azi dimineață și apoi ne vom apropia de capitolul 15. Azi dimineață am pornit de la versetul 6 din capitolul 14, acolo unde am văzut ultima evangelizare mondială. Ultima evangelizare nu este o evangelizare organizată de vreo asociație sau de vreun mare evanghelist cunoscut de noi, ci ultima evangelizare va fi inițiativa lui Dumnezeu și Evanghelia va fi predicată de un înger, astfel încât în văzduh această Evanghelie va fi auzită, cunoscută, văzută de fiecare persoană care trăiește pe pământ. Nimeni nu va putea să spună că n-a știut sau n-a văzut această Evanghelie. Este un ultimatum adresat oamenilor la pocăință. Apoi, în versetul 8, am văzut vestirea condamnării Babilonului și am văzut că judecata divină este anunțată peste întreg pământul din cauza destrăbălării care a cuprins locuitorii pământului. De la versetul 9, 10 și 11, am văzut consecințele celor care se închină fiarei, anticristului. Și consecința este teribilă, este iadul, este focul și cuceasa, este chinul nesfârșit. Și ceea ce este dramatic și înfiorător la iad sau în a fi acolo aruncat în iad este că chinul nu se sfârșește. Chinul este veșnic, focul nu se stinge. Iar apoi am văzut în versetul 12 caracteristicile celor pecetuiți de Duhul Sfânt. Caracteristicile celor care se bucură de prezența Domnului, răbdare, plăcerea de a asculta de Domnul și de poruncile Lui, este o preocupare sfântă a tuturor acestora și este loialitate, dedicare față de credința în Domnul Iisus Hristos. În această seară mergem mai departe și privim la versetul 13. Este un verset frumos pe care îl auzim deseori la priveghiuri sau la mormântări. Și în acest verset aflăm destinul celor care sunt copii al lui Dumnezeu. Ce îi așteaptă pe cei care se încred în Domnul și trăiesc cu credincioșie, cu loialitate, păzind cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi? Destinul lor este acesta. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Citind acest verset, ne dăm seama că sunt două feluri de a muri și am văzut lucrul acesta într-un alt mesaj acum recent. Mori în Domnul sau mori în afara Lui, departe de El. Și citind acest verset, îmi amintesc de cuvintele Apostolului Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 8. Și citind acest verset din Apocalipsa și cel din 2 Corinteni, îmi dau seama cât de departe sunt eu, nu știu dumneavoastră, bănuiesc că sunteți și dumneavoastră tot pe acolo, cât de departe suntem noi de această stare, de acest punct, de această trăire pe care Apostolul Pavel a avut-o. Ascultați, vă rog, cuvintele Apostolului Pavel. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Am ajuns noi să spunem aceste cuvinte din toată inima? Am ajuns noi în starea în care să zicem, dacă e să mor în seara aceasta, îmi place perspectiva asta. Dacă e să aleg între a fi aici și a pleca, îmi place mult mai mult să plec, pentru că plec unde? Acasă. Aici este secretul. Casa Apostolului Pavel nu era aici, era acolo. Aici avea prieteni, aici avea familie, aici avea un domiciliu, avea un apartament, avea o casă, avea un pământ, avea o mașină, avea sau avem ce avem, dar pentru el toate aceste lucruri nu erau casa. Casa era acolo, de aceea Apostolul Pavel poate să zică, îmi place să plec, pentru că plecarea de aici este acasă. Ne-am legat prea mult inima de pământul acesta. Ne-am obișnuit să spunem că aici, în lumea asta, este casa noastră. De aceea, perspectiva plecării, perspectiva morții, perspectiva întâlnirii cu Domnul nostru, pentru foarte mulți, nu mai este o perspectivă fascinantă, nu mai este ceva ce se așteaptă cu nerăbdare. Dar acest verset ne reamintește acest lucru, că acolo când murim, suntem acasă. Și dacă avem pe cineva în cer acum, acest verset 13 ne oferă câteva lucruri care să fie pentru noi o mângâiere. Și toți avem persoane dragi care au plecat înaintea noastră acasă și noi vom merge dacă suntem împăcați cu Domnul și dacă suntem copiii Domnului, avem această perspectivă. Iată care sunt lucrurile care ne mângâie atunci când ne gândim la cei plecați. În primul rând, ei se bucură, spune că ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Cuvântul ferice din versetul 13 este cuvântul makarios, care înseamnă a se bucura. Ei se bucură acolo. În cerul pe care Domnul îl pregătește, în starea aceea de așteptare a celor ceruri noi și un pământ nou, a veșniciei pe care Domnul o va clădi pentru fiecare copil al Lui, în acea stare este bucurie. Este ferice de cei care sunt acolo acasă cu Domnul, pentru că ei se bucură. Și în al doilea rând, ei se odihnesc. Și Apocalipsa 22:3 spune, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo în cer, scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea și robii lui îi vor sluji. Să nu ne imaginăm că atunci în cer, când vom merge, odihna de care vorbește Scriptura este odihna așa, vom sta pe un nor sau vom sta pe un șezlong, o veșnicie întreagă. Și va fi o odihnă binecuvântată, o odihnă pe care nu putem înțelege acum, dar o odihnă în a sluji și a sluji chiar pe Domnul și pe Mielul. Și versetul 13 ne mai spune că cei care ajung acasă vor fi răsplătiți, vor primi răsplata pentru faptele lor. Și aceasta este o mângâiere pentru noi. Că tot ceea ce facem în viața aceasta, că fiecare lucru mic sau mare, fiecare gest de credincioșie pe care îl facem pentru Domnul nostru sau pentru ceilalți din jurul nostru, în ascultare de cuvânt, va fi răsplătit de Domnul. Și aceasta este o mare mângâiere. Apoi, intrăm în această parte a capitolului 14, de la versetul 14 până la versetul 20. Ioan ne vorbește aici despre judecarea oamenilor. Autorul și Ioan descrie această judecată, această judecare a oamenilor prin două metafore complementare. Metafora fecerișului și metafora culesului viei. Găsim în aceste versete cele două metafore care descriu felul în care oamenii de pe pământ vor fi judecați. Dar mai întâi vreau să observăm împreună în versetul 14 norul. Este un nor pe care l-am mai întâlnit în Scriptură și spune Ioan aici, apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Cuvântul folosit pentru nor este folosit pentru a descrie un nor special. Nu este norul pe care, sau nu sunt norii pe care îi vedem în timpul zilei pe cer, ci norul acesta este un nor special pe care îl mai întâlnim din când în când în Scriptură și se referă la norul care întotdeauna se află în compania Domnului. Când vom citi în Scriptură despre venirea Domnului sau despre prezența Domnului sau despre felul în care Domnul își arată prezența sau își manifestă prezența, veți vedea în majoritatea cazurilor că Domnul este învăluit de acest nor special. Cuvântul folosit este norul gloriei și slavei, măreției și grandoarei lui Dumnezeu. E un nor special. Întotdeauna acest nor îl acompaniază pe Domnul. Și în versetul 14 vedem din nou că Domnul vine însoțit de acest nor al slavei. Acest nor l-am mai întâlnit în doar câteva exemple. În Vechiul Testament, când poporul evreu este condus în pustiu, amintesc că norul prezenței Domnului era cu ei și ziua și noaptea. Același nor, același cuvânt este întâlnit pe muntele Sinai când Moise primește legea, cele 10 porunci. Din nou, norul prezenței Domnului îl învăluie pe Moise. Același nor apare când Moise alege 70 de bătrâni dintre bătrânii poporului și îi pune acolo în cort. Și ne spune Scriptura că Domnul s-a coborât în nor și a început să vorbească cu Moise. Același nor îl întâlnim când Solomon termină templul de zidit și ne spune Scriptura că preoții n-au mai putut să stea în templu pentru că norul prezenței Domnului a umplut templul. E același nor, norul gloriei prezenței Domnului. Norul care l-a ascuns pe Domnul Iisus la înălțare, mi se spune în Fapte 1 că un nor l-a ascuns, este norul, este folosit acolo același cuvânt, norul slavei și gloriei Domnului. Luca, capitolul 21, cuvintele Domnului spuneau așa, atunci vorbea Domnul Iisus despre ultimele zile, despre aceste zile apocaliptice, spunea Domnul, atunci vor vedea pe Fiul omului venind, nu pe nori, pe un nor, cu putere și cu slavă. Este la fel, același, este norul despre care vorbește aici Apocalipsa. În ziua aceea, când Domnul va reveni, va reveni pe un nor al slavei, al gloriei. Interesant este că în Fapte 9, dacă studiem fiecare cuvânt acolo în convertirea lui Saul, acolo putem înțelege că ceea ce l-a izbit, acea lumină puternică care l-a izbit pe Saul din Tars și l-a trântit în pământ, este la fel, norul slavei și gloriei lui Dumnezeu. În ziua aceea, când Domnul va reveni, va reveni înconjurat de acest nor al slavei, al gloriei. Nu-i vorba de orice nor din ăsta pufos din atmosfera noastră, ci este gloria și sfințenia lui Dumnezeu. Atunci se va împlini aceste versete. Și spune Ioan aici că pe acest nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Această persoană, aici sunt, părerile sunt împărțite. Unii cred că această persoană este Domnul Iisus însuși, iar alții cred că este un înger secerător. Este un înger care va pune în practică judecata finală asupra oamenilor. Dar aș vrea să observăm ceea ce se întâmplă. Și cel care este pe nor, ne spune Scriptura că va aduce judecata lui Dumnezeu. Și spuneam că sunt două metafore. Este metafora secerișului și metafora culesului viei. Când vorbim aici despre culesul viei, și în ultima parte a capitolului 14 avem această metaforă, cosorul și culegerea viei pământului și aruncarea strugurilor în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Culesul viei aici face referire la marea bătălie finală de la Armagedon. Este un eveniment care va prefața revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Este un eveniment care va avea loc în viitor, undeva la nord de Ierusalim, lângă muntele Megiddo, și acolo, în acea vale, toate popoarele lumii, conduse de însuși Anticristul, va declara război nu numai poporului evreu, poporului lui Dumnezeu, ci va declara război însuși. Este un război îndreptat împotriva Domnului Iisus Hristos. Este un război masiv între Anticrist și Domnul Iisus Hristos. Numai că cu acest război se va pune punct acestei perioade de necaz. Și am văzut în aceste multe capitole din Apocalipsa ce se va întâmpla în cei 7 ani de necaz. Este necazul și necazul cel mare, o perioadă de 7 ani, iar acești 7 ani se vor finaliza cu acest război masiv de la Armagedon. Vor fi 7 potire și în capitolul 15 veți vedea că așa am început cu capitolul 15, cele 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Capitolul 15 și următoarele ne arată cele 7 urgii finale. Cu aceste 7 se va încheia perioada necazului și va începe perioada de 1000 de ani, împărăția binecuvântată a Domnului Iisus pe pământul acesta. Dar acest război, Armagedon, va fi la finalul acestei perioade de necaz. De fapt, nu va fi un război, pentru că toată armata aceasta adunată, mondială, armată adunată împotriva Domnului și împotriva poporului evreu, nu va apuca să tragă un singur foc. Nu va apuca, ei se vor pregăti, ei vor merge cu tot arsenalul, cu toată aparatura, cu toate bombele inventate de ei, dar nu vor apuca să tragă un glonț. De ce? Pentru că Biblia ne spune că armatele cerești vor zdrobi armata terestră și o vor face precum strugurii sunt zdrobiți în teasc de picioarele culegătorilor. Așa va cădea mânia lui Dumnezeu și pedeapsa lui Dumnezeu peste această armată. Nu vor apuca să facă nimic, pentru că din cer armata cerească va măcelări acea armată terestră. Și aici, dragii mei frați și surori și dragi prieteni, vedem răzbunarea lui Dumnezeu pentru tot sângele vărsat al martirilor. Dați-mi voie să vă reamintesc că încă în cer răsună o întrebare la care încă nu s-a primit răspuns. Vă amintiți întrebarea? Tocmai în capitolul 6, martirii care au ajuns în cer pun o întrebare. Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și drept, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Și Domnul le răspunde, așteptați un pic. Aici, la războiul de la Armagedon, sângele martirilor care a curs de-a lungul veacurilor, aș putea spune, dar și în perioada necazului cel mare, va fi răzbunat de Dumnezeu. Nu degeaba Domnul spune, lăsați răzbunarea pe seama mea. Eu sunt cel care mă ocup cu asta. Și zilele trecute, în pregătirea acestui mesaj, am citit un articol despre o colecție de Biblii din secolul XVI. O vreme teribilă în acel secol, Bloody Mary, Regina Maria, cea sângeroasă, care a măcelărit mii și mii de creștini. Iar tehnicile de ucidere și de martiraj erau extraordinar de crude și barbare. S-a descoperit și o serie de, o colecție de Biblii din acea perioadă. Și cei care au studiat și cei care au analizat cu probe de ADN și în laboratoare au realizat că acele Biblii nu sunt murdare. Ei au crezut că Bibliile s-au murdărit și toate cele pete negre care se găsesc pe paginile Bibliilor sunt doar pete pe care vremea le-a pus acolo. Dar testele au demonstrat că acele pete negre de pe paginile acelor Biblii, ale acelor creștini, sunt pete de sânge uman. Și istoria ne confirmă că atunci când soldații lui Bloody Mary prindeau cât un creștin și când îl găseau cu Biblii la el sau în casele lor, îi omorau pe creștini, iar Bibliile le puneau în sângele acelor creștini, le murdăreau, le tăvăleau în sângele scurs al acestor creștini. În vremea aceea, în perioada Armagedonului, Dumnezeu va răzbuna sângele acestor martiri. Și cred că aceasta ne arată încă o dată dreptatea și justiția lui Dumnezeu. Că nimic nu trece cu vederea, că ceea ce El promite se întâmplă. Și în acea perioadă, versetul 20, mi se spune că ceva uimitor se va întâmpla acolo. Atât de mare va fi măcelul, atât de mulți, armata adunată din toată lumea, va fi măcelărită și ne spune Scriptura în versetul 20 că acea vale se va transforma într-o mare, într-un lac de sânge. De la pe o distanță de 300 de kilometri, pământul va fi inundat de sângele acelor soldați adunați să facă război cu Domnul Iisus. Scriptura ne arată că va fi nevoie de 7 ani doar să se facă curat în acea vale de toate armele și de toată muniția și de tot armamentul. 7 ani doar să faci curat. Va fi nevoie de 7 luni doar să îngropi pe toți care au murit acolo. 7 luni, în fiecare zi, zeci și sute de mormântări pentru ca acea vale să fie curățată. Citim lucrul acesta în Ezechiel, capitolul 39. Probabil că unii vor zice, frate Adi, e prea mult sânge. E prea mult sânge în aceste capitole și aceste detalii sunt prea sângeroase pentru urechile noastre contemporane. Și sunt de acord cu dumneavoastră. Imaginea aceasta este teribilă. Dar este exact ce se va întâmpla. Și Ioan și Domnul Iisus ne descoperă aceste lucruri. Dar aș vrea în această seară să vă reamintesc despre un alt sânge. Și acest tablou este cu mult mai crud decât ceea ce citim aici. Dar este un sânge care s-a vărsat și este un sânge de data aceasta binecuvântat. Dați-mi voie să vă reamintesc 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 7. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele Lui, Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Amin. Dacă în această seară este cineva aici care este încă frământat de păcatul din viață, aș vrea să-ți spun, dragul meu, că În această seară, sângele Domnului Iisus este încă valabil, încă are puterea, încă Domnul vrea să ierte păcatul, oricare ar fi acesta. Nu mai trebuie să vii cu El înaintea Domnului, trebuie să-L mărturisești cu pocăință, cu sinceritate, să fii zdrobit, Duhul lui Dumnezeu să te convingă că acel păcat îl ofensează pe El, în așa fel încât El nu va permite acel păcat să intre în împărăția Lui, te va trimite cu păcatul tău în iadul, în focul și în puceasă. De aceea, în această seară, El spune, nu vreau să fac asta. Iadul nu-i pregătit pentru creația lui Dumnezeu, pentru creatura lui Dumnezeu. Iadul e pregătit pentru Satan și pentru îngerii lui. De aceea, în această seară, încă o dată, vă chem la pocăință, la crucea Domnului Iisus Hristos. Este sângele Domnului Iisus care încă este valabil și încă are puterea. Cântarea, vrei tu să scapi de păcat, sarcină, prin? Încă o putem cânta. Odată ce harul se încheie, odată ce ușa harului s-a închis, va fi prea târziu să mai cântăm această cântare. De aceea, în seara aceasta, cuvântul ne cheamă la pocăință. S-a vărsat sânge pentru ca niciun alt sânge să nu mai fie vărsat. Nu mai trebuie să avem această dorință de a lăsa acest sânge să curețe viața noastră. Și am ajuns acum la capitolul 15. Capitolul 15 este un capitol frumos și el introduce ultimele mânii și ultimele potire de mânie a lui Dumnezeu pe pământ. Este poate ultima notă pe care Dumnezeu o cântă în partitura aceasta a judecății pământului. Este cel mai scurt, spuneam, capitol din Apocalipsa, sunt 7 potire, cu ele se termină mânia lui Dumnezeu și apoi va urma împărăția de 1000 de ani. Și după primul verset, suntem imediat teleportați în cer și din nou ni se dedă cortina la o parte să vedem ce se întâmplă în cer, în timp ce pe pământ se pregătește decorul pentru ultimele potire de mânie. Și observăm că în cer, în acea perioadă, se cântă o cântare. Este un imn pe care îl cântă cerul. Cartea Apocalipsa, de fapt, este plină de imnuri, de laudă aduse lui Dumnezeu. Și Cartea Apocalipsa a fost o sursă de inspirație pentru mulți compozitori. În centrul scenei este gloriosul tron al lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru descrierea tronului se folosește un vocabular înălțător, sunt fenomene pline de putere care înconjoară tronul lui Dumnezeu, simbol al atributelor lui Dumnezeu, sunt cele 4 făpturi vii care declară mereu sfințenia, sfințenia, sfințenia lui Dumnezeu și în fața tronului, ne spune capitolul 15, se află o mare de cristal amestecat de foc. Frumoasă această imagine și simbolistică acestei mări de cristal amestecată cu foc, cristalul acesta amestecat cu foc, este, ne arată lucrarea de ispășire pe care Domnul Iisus a săvârșit-o pentru noi. Este neprihănirea lui Dumnezeu și numai cei care stau pe această neprihănire pot să stea și pot să se apropie de tronul lui Dumnezeu. Nu te poți apropia de tronul lui Dumnezeu pentru că ai avut o religie. Nu te poți apropia de tronul lui Dumnezeu pentru că te-ai rugat unui sfânt. Ci numai, spune Scriptura, că cei care stăteau în picioare, stăteau pe marea de sticlă, amestecată cu foc. Este doar lucrarea ispășitoare și neprihănirea lui Hristos. Acestea sunt singurele mijloace prin care omul se poate apropia de tron. Și apoi avem descrierea unei cântări. Este acest capitol 15, ne învață despre închinare. Cuvântul închinare este un cuvânt des folosit, mai ales astăzi. E folosit în bisericile noastre, e folosit peste tot, închinare. Venim la închinare, grupul de închinare, timp de închinare, totul este, și uneori, din păcate, folosim acest cuvânt și declarăm că avem închinare și acolo unde nu este deloc închinare. Și, din păcate, spun din nou, unii își iau modele despre închinare din altă parte, când ar trebui să-și ia modelul despre închinare de aici din Scripturi. Și permiteți-mi în această seară, la final, să punctez câteva observații din textul acesta 15 despre închinare. În primul rând, închinarea este acompaniată de judecată. Mi s-a părut foarte important să subliniem faptul că în mijlocul judecății, în mijlocul mâniei lui Dumnezeu, în mijlocul potirelor, în mijlocul pedepsei, în mijlocul acestei mânii care curge din cer peste oameni, în mijlocul acestui scenariu avem acest capitol despre închinare. În mijlocul narațiunii despre judecăți găsim un episod al închinării înaintea lui Dumnezeu. Și acesta poate să ne arate un principiu, și anume că nu este o contradicție. Că atunci când ne apropiem de sfințenia lui Dumnezeu, atunci când ne apropiem de dreptatea lui Dumnezeu, imediat, instantaneu, ne dăm seama cine suntem. Cine suntem? Suntem niște păcătoși demni de judecata lui Dumnezeu. Justiția lui Dumnezeu este necesară și inevitabilă, pentru că plata păcatului este moartea. Și tot Dumnezeu este Cel care în harul Lui dă soluția să scapi de judecata lui Dumnezeu, care este inevitabilă peste orice păcătos. Dacă păcătosul se pocăiește, scapă de acolo. În fața acestei realități a judecății drepte a lui Dumnezeu, nu poți decât să te închini. Drept dovadă în acest imn, și frumos este că Ioan ne lasă și cuvintele cântării, nu doar faptul că se închină cerul. Și veți vedea că una din temele acestui imn este tema judecății lui Dumnezeu, care este dreaptă, care este justificată. Dumnezeu primește și trebuie să primească închinare nu doar pentru măreția Lui, nu doar pentru dragostea Lui, nu doar pentru răbdarea Lui, ci El trebuie să primească închinarea noastră și pentru judecata Sa dreaptă. Un lucru frumos este și interesant este să vedeți în Exodul, capitolul 14, când poporul trece de Marea Roșie, se despică Marea Roșie în două, poporul evreu ajunge la capăt, la malul, pe malul celălalt, și apoi toți se întorc spre mare și marea se adună înapoi. Ne spune Scriptura că în Exod, capitolul 14, următoarele cuvinte: Israel a văzut pe egiptenii morți pe țărmul mării, Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Poporul a văzut judecata lui Dumnezeu, a văzut cum Dumnezeu a judecat pe cei care s-au împotrivit lui Dumnezeu. Și care a fost reacția poporului? În fața judecății, în fața morților care erau pe malul mării, ce a făcut poporul evreu? Scriptura spune, atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Observați, închinarea este cauzată de judecata lui Dumnezeu, dreaptă, curată, fără nicio pată. Dumnezeu când judecă, El niciodată nu o face să-ți dea motiv și să-ți dea motiv să spune, a exagerat Dumnezeu, nu trebuia chiar așa. A fost Dumnezeu prea dur, o nu. Întotdeauna rămâi mut și nu poți decât să te închini ori de câte ori Dumnezeu judecă, pentru că întotdeauna El este drept. Întotdeauna judecata Lui vine în urma multor implorări de pocăință și de întoarcere. N-ai niciun motiv să te răzvătești. Dreptatea, justiția sunt întotdeauna fără cusuri, curate și fără greșeală. Un alt lucru pe care îl observăm este tema acestei cântări. Cântarea este scurtă, dar este plină de adevăruri și Ioan spune că sunt mari și minunate. Care sunt temele pe care le găsim în această cântare? Teme pe care și noi ar trebui să insistăm să le avem în închinarea noastră și prin cântare, ori de câte ori ne adunăm. Pentru că dacă e să ne luăm după, sau cum spuneam, să ne luăm un model de închinare, ce model mai frumos și mai perfect decât modelul ceresc. Dacă vrem să ne închinăm așa cum cerului îi place, hai să ne uităm în cer cum este închinarea și să împrumutăm de acolo teme, subiecte, manieră în care să ne închinăm. Noi nu ne luăm modele după statisticile de pe YouTube, noi nu ne luăm modele după, știu eu, concertele de la Hillsong sau despre, știu eu, alte videoclipuri și să ne uităm acolo să vedem cum se închină și apoi să ne închinăm și noi. Haideți mai degrabă să ne uităm la cuvânt. Haideți să ne uităm în cer, unde nu-i păcat, unde nu sunt ispite, unde nu sunt, unde nu-i fire pământească, unde nu este mândrie, unde nu este egoist. Să ne uităm acolo și să învățăm de acolo. Să începem de aici, să facem repetiție pentru o închinare plăcută cerului, dacă dorim să avem o închinare plăcută cerului. Și temele folosite în acea închinare din cer sunt aici, în versetele 3 și 4. În primul rând, observați că în versetele 3 și 4 este o absență totală a vreunei mențiuni despre cântăreți. Nu se cântă despre martiri, deși poate ar merita acești martiri să aibă și ei o strofă dedicată. În aceste două versete nu se menționează și nu se cântă despre martiri, despre biruitorii fiare, nu este vorba despre ei. Ci în această închinare plăcută cerului, cântarea se concentrează pe grandoarea și pe măreția lui Dumnezeu. Se cântă despre lucrările Lui, creația, susținerea, răscumpărarea, felul în care Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Se cântă despre suveranitatea lui Dumnezeu. Se cântă despre caracterul Lui. Numai Tu ești sfânt, drept și adevărat sunt căile, adevărate sunt căile tale. Acestea sunt temele pe care cerul le folosește în închinare. Și, dragii mei, frați și surori, cred că unul din punctele slabe a multor cântări contemporane, cântări de astăzi, este acest sentimentalism îndreptat spre om. Multe din cântări sunt îndreptate, vai, ce, cum mă simt eu, vai, cum sunt eu, vai, vai, ce fac eu pentru Domnul, vai, cum inima, cum sunt eu și ce nevoie am eu și cum eu fac și eu și eu și eu. În loc să răsturnăm această regulă și să spunem totul este despre El. Amin? Și atunci când te lași cuprins de grandoarea lui Dumnezeu, atunci când îți întorci privirile spre El, fața ți se luminează. Da, frate, dar sunt trist, dar am nevoie, dar am probleme. Sigur că avem, dar întotdeauna când te concentrezi pe El, fața ți se luminează, inima ți se înviorează. Pentru că închinarea plăcută lui Dumnezeu este închinarea care se concentrează pe El și aceasta înseamnă, de fapt, închinare. El să fie înălțat și grandoarea și măreția Lui să fie cântată. Au fost, și nu mă pot abține să nu spun în această seară, că au fost superbe cântările tinerilor. Nu doar pentru că au fost cântări care ne-au încurajat pe toți să cântăm și toată adunarea a cântat. Îmi venea să vă chem, să ne ridicăm, că nu puteam cânta de jos aceste frumoase cântări, dar textele acestor două cântări, nu așa că ne-au îndreptat privirea și inima spre El? Și am uitat de noi și am uitat firea noastră, de euul nostru, de cât de grozav suntem noi, de cât de slab suntem noi și L-am văzut pe El. Și L-am văzut pe El care este, cum au cântat tinerii, vrednic. Nu noi suntem vrednici, nu eu sunt vrednic pentru că am, pentru că am făcut, pentru că am nu știu câte daruri, pentru că am nu știu câte diplome, pentru că am nu știu ce voce, pentru că am nu știu ce cunoștințe, pentru că nu eu sunt vrednic, ci tine au cântat, vrednic ești Iisuse, tu ești vrednic. Nu numai pe pământ, dar și în ceruri, domnești victorios. Să fii înălțat, rege preanalt, tu mântuire ne-ai adus, vrednic, ești Iisuse, vrednic ești Iisuse. Aceasta este închinarea plăcută lui Dumnezeu, când pământul se umple de măreția și de grandoarea și de conștiența aceasta a ce este și ce face Domnul. Apoi, când citim versetul, capitolul 15, n-ai cum să nu vezi această atmosferă de reverență. Reverență în închinarea din cer. Reverență care ar trebui să fie molipsitoare și pentru noi aici jos pe pământ. Iată doar câteva expresii. Cine nu se va teme, Doamne? Și cine nu va slăvi numele Tău? Îngerii, până și îngerii, ni se prezintă că erau îmbrăcați. Iar ținuta lor este o ținută reverențioasă, este incurat strălucitor. Sunt încinși în prejurul pieptului cu brâie de aur. Toată atmosfera, tot ce se întâmplă în cer, și nu numai aici în capitolul 15, și în celelalte capitole, este o atmosferă de reverență. Dragii mei, frați și surori, Evrei 12, 28 și 29 sunt versete pe care ar trebui să le avem undeva în holul bisericii sau să le avem în mintea noastră de fiecare dată când venim la închinare împreună, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem împreună astfel lui Dumnezeu o închinare. Cum? Plăcută, cu evlavie și cu frică. Închinarea pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu este jalonată de însuși Dumnezeu. Nu mă închin cum simt. Trebuie să simți, că eu nu. Dacă simți să te închin lui Dumnezeu, știu eu, stând, nu știu cum, tolănit sau... n-ai cum, nu te poți închina pentru că așa simți. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este jalonată, este stabilită, este normată și așezată de însuși Dumnezeu. Și spune că trebuie să fie plăcută, cu evlavie sau cu reverență și cu frică. Evlavie aici înseamnă să ai privirea aplecată, să ai fruntea aplecată. Evlavie înseamnă să vii cu această reverență înțelegând că tu ești un rob, iar stăpânul este cel care îți oferă har și ești mulțumitor. Frică înseamnă să fii atent în ceea ce faci. Și de aceea cred că închinarea lipsită de reverență în adunările noastre produce creștini superficiali. Superficial în dedicare, superficial în slujire, superficial în seriozitate, superficial în sfințenie. Și cred că locul în care trebuie să ne exersăm acest respect și această reverență este aici în casa lui Dumnezeu. Vă amintesc un verset. Caută, spunea Apostolul Pavel lui Timotei, să fii... Cum? Interesant acest verset, pentru că spune caută. Asta înseamnă, cuvântul pe care îl folosește Apostolul Pavel este exersează. Reverența nu o moștenesc, așa, iau o pastilă și gata, din toată am devenit reverențios. Și Pavel spune lui Timotei, exersează, caută în fiecare zi să fii evlavios, să fii reverențios, să ai respect, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia, reverența, este folositoare în orice privință. Wow, ce interesant! Când am citit acest verset pentru prima dată, mi-am dat seama că reverența înaintea lui Dumnezeu afectează celelalte domenii ale vieții. Dacă suntem reverenți și dacă suntem respectoși și dacă avem această atitudine de reverență înaintea lui Dumnezeu în închinare, atunci celelalte domenii sunt afectate și sunt binecuvântate. Și acasă, și în căsnicie, și la școală, și în relații, și față de soț, și față de soție, și față de copii, și față de părinți, în felul în care cheltui banii, în felul în care trăiesc, toate domeniile sunt afectate de reverența în închinare. De aceea Apostolul Pavel spune, caută asta. Exersează-te în reverență înaintea lui Dumnezeu. Închinarea este este o închinare la care Dumnezeu ne invită să o facem cu reverență. Și am putea face aplicații la acest cuvânt. E reverența față de cuvânt, de exemplu. Cuvântul acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Nu trebuie să-l citesc în grabă, nu trebuie să-l predic așa înfușerit, nu trebuie să-l ascult, nu trebuie să-l ascult în șagă, să spun, acum se predică, acum e cuvântul, nu important. Sunt preocupat să fac lucrurile așa cum zice cuvântul, pentru că prețuiesc acest cuvânt, este cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este foarte important. Mi-amintesc când eram noi mici, părinții și bunicii ne-au învățat reverența în biserică și cred că trebuie și noi să continuăm acest lucru. Când veneam la biserică, mi s-a spus de la început, și eram mici, eram în bănci, și mi s-a spus, când începe predica, nu ți-e sete, nu ți-e foame, nu te duci la baie, nu ți-e nimic, stai acolo până se termină predica. Când mergi la biserică, nu te fâții, nu vorbești, nu faci altceva, stai, suntem la casa Domnului. Și părinții și bunicii noștri ne-au învățat reverența în casa Domnului. Și pentru că ne-au învățat ce să facem aici, am știut ce să facem și dincolo de zidurile acestea. Știam cum să ne purtăm cu profesorii, știam cum să ne purtăm cu cei bătrâni, știam ce să facem cu alții, pentru că reverența de aici și respectul de aici se răsfrângea în celelalte domenii. Astăzi și noi trebuie să învățăm lucrul acesta. Ce facem în casa Domnului? Cum ne purtăm atunci când suntem în închinare? Ce facem în viața de zi cu zi? Cum este purtarea noastră? Este din nou un exemplu de reverență înaintea lui Dumnezeu. Mi-amintesc că am fost împreună la Deva, cu ceva vreme în urmă, la o biserică, la un eveniment împreună cu mulți dintre dumneavoastră. Și mi-amintesc că n-am mai întâlnit până atunci, dar pentru mine a fost un lucru foarte nou și la început n-am știut cum să-l iau, dar după aia am apreciat pe cei de acolo. Am mers la o biserică în Deva și știu că am ajuns și când am intrat în holul bisericii erau mai mulți, am venit așa cu tineri, cu cine am venit de la Hunedoara de aici și știu că un frate de acolo, după aia am aflat că este păstorul, stătea la ușă. Și când ne-a văzut că venim, a țipat odată tare așa în hol și ne-a spus la toți, zice, gumele jos din gură. Și tot le-am scos, că aveam fiecare câte o bomboană, câte o gumă, ca să... Gumele jos din gură. Oamenii aceia și în felul acesta au înțeles că e casa Domnului. Că nu poți să te rogi și să cânți molfăi în gumă. Că guma aia lipită de scaun sau de bancă demonstrează ceva, cum te uiți la casa Domnului și Domnul e aici, prezent. Și telefonul la care tot ne uităm și în timp ce se predică, în timp ce se cântă, în timp ce se ne rugăm, în timp ce ne tot uităm și tot cetuim și tot verificăm Facebook-urile, este o dovadă dacă suntem sau nu reverențioși în casa Domnului. În felul cum ne purtăm unii cu alții. În felul cum ascultăm rugăciunea, în felul cum suntem și ne purtăm în viața de zi cu zi, demonstrează cât de reverențios suntem în prezența Domnului. De aceea ne spune Scriptura, după o astfel de închinare, după un astfel de imn, după o astfel de atitudine colectivă, spune că toți au cântat o cântare comună, cântarea lui Moise și cântarea Mielului. Când au cântat-o în felul acesta, ce s-a întâmplat, frații mei? Templul s-a umplut de prezența lui Dumnezeu. Sunt ferm convins că dacă începând de la amvonul acesta, începând de la noi, de la cei care suntem aici, până la dumneavoastră, până la tineri și copiii de la școlile duminicale, vom învăța acest principiu al reverenței în rugăciune, în cântare, în trăire, în ceea ce facem, sunt ferm convins că o astfel de trăire și de închinare reverențioasă va aduce prezența lui Dumnezeu aici. Sunt ferm convins. Și mi-e ciudă uneori când n-avem curajul să încercăm felul acesta. n-avem curajul și n-avem consecvența să mergem în acest fel și să ne închinăm în felul acesta și să ne provocăm în felul acesta, pentru că am cunoaște și am vedea în mijlocul nostru manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la acesta. Să facem ca închinarea noastră să semene tot mai mult cu închinarea cerului. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Îl rog pe fratele Grigore Oropciuc să ne conducă într-o rugăciune de mulțumire pentru seara aceasta.